د جهاد مینه مینه لیوانی دکړو پزان پسې وسوس پیلانی دکړو پزان پسې مینه لیوانی دکړو پزان پسې وسوس پیلانی دکړو پزان پسې وسوس پیلانی دکړو پزان پسې مینه درد تیر شول زوانا یونا مینه درد تیر شول زوانا یونا زار شو قربانی دکړو پزان پسې وسوس پیلانی دکړو پزان پسې مینه لیوانی دکړو پزان پسې وسوس پیلانی دکړو پزان پسې وسوس پیلانی دکړو پزان پسې مینه ډیر په مینا د پتنګ غوندې مینه ډیر په مینا د پتنګ غوندې اور باندې ستی د کړو پزان پسې وسوس پیلانی د کړو پزان پسې مینه لیوانی د کړو پزان پسې وسوس پیلانی د کړو پزان پسې وسوس پیلانی د کړو پزان پسې مینې لخپل کور لخپل وطن زینې مینې لخپل کور لخپل وطن زینې ورکتن کی زلمی دکړو پزان پسې وسوس پیلانی دکړو پزان پسې ورکتن کی زلمی دکړو پزان پسې وسوس پیلانی دکړو پزان پسې وسوس پیلانی دکړو پزان پسې مینې رانه ډک د زندانو نکړل مینې رانه ډک د زندانو ټول عمر باندې د کړو پزان پسې وسوس پیلانی د کړو پزان پسې مینې لیوانی د کړو پزان پسې وسوس پیلانی د کړو پزان پسې وسوس پیلانی د کړو پزان پسې مینې د منصور یاد مژوندې کړلو مینې د منصور یاد مژوندې کړلو شو په دار پانسې د کړو پزان پسې وسوس پیلانی د کړو پزان پسې شو په دار پانسې د کړو پزان پسې وسوس پیلانی د کړو پزان پسې مینې لیوانی د کړو پزان پسې وسوس پیلانی د کړو پزان پسې وسوس پیلانی د کړو پزان پسې مینې سرو مرمې وتاسینې نسو مینې سرو مرمې وتاسینې دومره په مستی د کړو پزان پسې وسوس پیلانی د کړو پزان پسې مینې لیوانی د کړو پزان پسې وسوس ویلنګ دې کړو پسان پسې وسوس ویلنګ دې کړو پسان پسې مینې د حامد غوندې مېن مېن مینې د حامد غوندې مېن مېن زړه باندې زخم دې کړو پسان پسې وسوس ویلنګ دې کړو پسان پسې مینې لیوان دې کړو پسان پسې وسوس ویلنګ دې کړو پسان پسې وسوس ویلنګ دې کړو پسان پسې وسوس ویلنګ دې کړو پسان